Попка Бивай. У эфіры Радыё Свабода, у студыі Аляксей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Москва настойвае, каб Беларусь прыспешыла прыватызацыю салігорскага Беларускалія. Пра гэта прэм'ер-міністр Расіі Дмітрый Мядзведзеў сказаў 18 ліпеня ў Менску, падсумоўваючы вынікі расійска-беларускіх перамоваў. Днём раней Александр Лукашэнка наведаў Салігорск і заявіў, што прадаваць прадпрыемства за бесцань не збіраецца, а калі адпаведнае рашэнне будзе прынята, то на продаж выставяць толькі пакет акцыяў, а кантроль застанецца ў дзяржавы, расказвае Ігар Карней. У часе паседжання Савету міністраў так званай саюзнай дзяржавы Дмітрый Мядзведзеў паведаміў, што Беларусь і Расія да канца 2012 году збіраюцца рэалізаваць сумесны праект стварэння кампаніі «Саюз Калій». Плануецца, што статутны фонд будзе сфармаваны беларускалеем і расейскім уралкалеем у суадносінах 50 на 50. Такая кааперацыя, па словах Мядзведзева, пакідае магчымасць удзелу расійскага бізнесу ў прыватызацыі беларускалія. Касаецца праекта, звязанага з белкалеем, прыярытэты здесь определяюцца нацыянальных прыярытэтаў Беларусі, ісходя з камерчных прадпачтэнні расійскай стороны. Возможна участие в приватизационных сделках, если на то будет решение белорусского государства и правительства. Я считаю, что нашим белорусским друзьям нам уже пора принимать соответствующие. Не 17 ліпеня Александр Лукашэнка, адкрываючы новы руднік у Салігорску, назваў беларускалій перлінай, якая належыць беларускаму народу, і заявіў, што дзяржава не адмовіцца ад кантролю над ім. Лукашэнка прызнаў, што адчуваецца ціск з розных бакоў у справе продажу беларускалію. Такому ціску, па яго словах, супрацьстаяць складана. Што да ўдзелу ў саюз калій, то Лукашэнка загадаў падначаленым да 1 верасня пралічыць мэтазгоднасць такога супрацоўніцтва. З 1 сентября вазьмі, вакруг этого быць не должно. Давайте будзем разбірацца капітальна в этом отношении. А то мы начинаем, вот, рынок, баламутим, там что-то обрушится, что-то обвалится, и будем все время наступать на одни и те же грабли. Нам нужна полная ясность. Хотят работать отдельно, пусть работают. Калийная белорусская компания должна быть сохранена в любом случае. Калийная компания должна заниматься сегодня не только продажей калийных удобрений, она должна заниматься и смешанными, и сложными удобрениями. Беларусь Калий – один из наибуйнейших вытворцев угноения, который закрывает больше за 15% усесветного рынка. Лукашенко оценил Салігорскую перлину у 32 миллиарда доляров, заявивши, что каждый год кошт повеличивается на миллиард. Паводле ягоных словаў, цяпер шмат ахвочых набыць увесь камбінат за 8 мільярдаў даляраў, хоць за такія грошы можна прэтэндаваць у лепшым выпадку на 25% акцыю. На беларускалі ніякіх тлумачэнняў адносна сваіх перспектываў не даюць. Там толькі ўдакладняюць, што ўсе лёсавызначальныя рашэнні прымаюцца не на прадпрыемстве, а значна вышэй. У гэтым звязку фінансавы кансультант Сергей Чалы лічыць, што Расія можа прымусіць Лукашэнку ў гэтым пытанні. Действительно, сейчас так деньги не нужны, как в прошлом году. И поэтому, в общем, эти все заявления о том, что нам это не так нужно, они идут. С другой стороны, соблазн очень велик. Это самый дорогой актив, который у нас есть. Продажа даже его половины позволяет жить 3-4 года даже не в том режиме экономическом, как сейчас, а в том режиме, который у нас был докризисным, действительно соблазн очень велик. И я думаю, что если не в этом году, то вот относительно в ближайшее время, скорее всего, доля на Беларускалі будет продана. Эксперты кажуть, что у российского боку есть немало инструментов для тиску на белорусские улады. Некоторые были огучены Дмитрием Мядзведевым у часе поседжения Саумину. Найперш недвухсэнсоўна прагучалі пагрозы разабрацца з кантрабандай нафтапрадуктаў з Беларусі пад выглядам растваральнікаў. Па-другое, Расія дае 10-мільярдны крэдыт на будаўніцтва першай беларускай АЭС і за паслугу таксама трэба нечым паступіцца. Нарэшце, на падыходзе чарговыя траншы крэдыту антыкрызіснага фонду Еўразэс, прэтэндаваць на якія ў адсутнасць прыватызацыі будзе складана. Расказваў Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабода. Як вы чулі, расійскі прэм'ер Дмітрый Мядзведзеў заклікаў беларускія ўлады прыватызаваць Беларускалій. Ці варта прыслухацца да ягонай парады? На такое пытанне адказалі жыхары Магілёва. Ну, так это же дело времени, сейчас или позже. Я считаю, что вопрос решен. В России все решено, потому что в Беларуси все ничье. И со временем это ничье будет чьим-то. Пускай наш остается государственное. Такое частное. Частное – это значит, принадлежит лично кому-то. Чтобы не было, как в России, что олигархи выкупили всю нефть, весь газ, и теперь живут прекрасно, а люди бедствуют. Если уже и отдавать приватизацию, то нужно, во-первых, разумно, а во-вторых, не только в руки восточного соседа. Когда будет много заинтересованных игроков. К тому же Россия сама нуждается сейчас в технологиях западных. По-моему, нет. И так развалим, так все больше развалим. Ну, Беларускали, это же наше самое, что ни на есть, прибыль дает. Вот для чего отдавать кому-то? Что, мы сами не управимся? Управимся. Не знаю, мне так как-то это фиолетово. Не надо. Государственное, пускай государство принадлежит. В принципе, во всем мире частный бизнес большую роль играет, поэтому приватизация, наверное, нужна, но смотря на каких условиях. Поэтому я, да, за приватизацию, но надо смотреть условия, чтобы... Конечно, все-таки мы имели контрольный пакет, потому что это все-таки наше достояние. Ничего, может быть, и лучше будет. Что-то же изменится все равно. Или что так, что все равно придется задницу Беларуси прикрыть чем-то надо. Все равно пойдет. В таком правительстве. Хорошо, что они об этом думают. Просто куда оно дальше пойдет? Частные руки, либо государственные, опять же. Если они, может быть, извлекут этого выгоду большую, чем было затрачено, так как новые технологии, может, обновляется что-то, а это производство уже не настолько доходно. Я против. Это состояние всей страны, республики, частные руки отдать. Не знаю, мне кажется, нет, не надо. Государственно должно быть. Может быть, в частных руках оно было бы эффективнее. Кто его знает? Не ведаю, это все вырашается в высшей школах. Не нам это вырашается. Даруйся. Меркаванне людзей на магілёўскіх вуліцах, а вы самі можаце выказацца альбо на нашым сайце свабода.орг, свабода.by, альбо патэлефанаваўшы на аўтаадказнік у Менску 266-39-52. Гэты нумар працуе без перапынку. Медведев подписал с Лукашенко контракт о строительстве атомной электростанции. Но эта станция уже строится. То есть сначала начали строить, а потом подписали контракт. Это уже такое второе преступное нарушение со стороны и нашей власти, и российской. Потому что Лукашенко, первое нарушение, это антинародные решения Лукашенко, это то, что он плевал на мнение народа, на свои обещания и не провел всенародный референдум по поводу строительства атомной электростанции. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Вы на хвалях Радио Свобода. Российский физик-ядерщик Андрей Ажаровский осуджены на 10 суток арышту поводле винавачвання у дробным хулиганстве. Его затрымали и осудили у Менску 18 липеня разом с белорусскими представниками антиядерного руху. Активисты и коллеги пронавали передать в амбассаду России открытый зворот супраць будовництва Островецкой атомной электростанции. Затрымание и изневоление российского громадянина прокомментовал пресс-секретарь амбассады России в Беларуси Владимир Маршуков. Как только в посольство поступила официальная информация от белорусских властей о том, что гражданин Российской Федерации Андрей Вячеславович Ажаровский задержан, консул посольства выехал в суд, где ему предоставили возможность поприсутствовать на оглашении приговора и вручили копию постановления судебного. После этого консул пообщался с самим господином Ажаровским, поинтересовался, есть ли у него какие-то просьбы, жалобы. Жалоб он не высказывал. А просьба была следующая, чтобы посольство поставило в известность супругу господина Ажаровского. Что и было сделано. Каких-то дополнительных просьб господин Ажаровский не выказывал. Собственно, и все, что можно сказать по этому поводу. Говорю пресс-секретарь амбассады России у Беларуси. А вы что говорите про затримание и арешт экологов, активистка российского экологичного руху «Экологичная сетка» Виктория Громова. Что касается задержания белорусских и российских коллег антиядерщиков, наверное, здесь можно сказать за выражение собственного мнения, давать людям по 5-10 суток, в общем-то, является, мягко сказать, не соответствующим международным нормам и стандартам, о чем руководитель Беларуси неоднократно сообщает. Второй момент, это вопрос, связанный с атомной энергетикой, являются наиболее важными, актуальными для граждан страны, потому что они напрямую связаны с их личным здоровьем и, в общем-то, их личным будущим. Поэтому позиция государство в этом вопросе и Беларуси, и России вызывает очень глубокие неприятные эмоции, потому как в очередной раз просто мнение граждан никто не спрашивает. Говорила Виктория Громова, представница экологичного руху России. И более информации про арешт российского эколога и белорусских экологов, а так само про проект побудовы Островецкой атомной электростанции на нашем сайте в интернете свобода.орг, свобода.by. Да, арештов, затриманняў і іншых рэпрэсій мы вернемся не ў забаве, але спярша пра адну з нашых далейшых перадачаў. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Сліжэвіч з Менску. Сапраўдных выбараў у нас ужо даўно няма. Ёсць добра распрацаваны сцэнар, на падставе якога кожны раз перад публікай разыгрываецца спектакль, імітацыя выбараў. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Кіраўніка праваабарончай установы «Платформа» Андрэя Бандарэнку паставілі на прафілактычны ўлік у Камітэт дзяржаўнай бяспекі. Паводле новага ўказу Александра Лукашэнкі, гэта значыць, што Бандарэнка афіцыйна робіцца невыязным з Беларусі. Сёння Бандарэнку вазілі ў будынак КДБ, і вось што ён расказаў «Свабодзе» пра свой досвід. Мне дали просмотреть информацию с нашего сайта, с платформы. Я увидел наше обращение к ФАЗу по поводу отмены чемпионата мира по хоккею. И еще какая-то информация, но у меня не было возможности до конца ознакомиться. Я просто увидел, что это информация с сайта платформы rb.com. И сказали, что на основании этого они сделали вывод, что я дискредитирую страну, Республику Беларусь и президента Республики Беларусь. В чем именно там дискредитация, я попытался уточнить. Мне сказали, что со мной здесь никто не собирается вести какую-то полемику. Вот они считают, что я дискредитировал страну, поэтому меня нужно поставить на профилактический учет. Гаварыў кіраўнік праваабарончай установы «Платформа» Андрэй Бандарэнка. Я яшчэ раз нагадаю, што паводле новага ўказу Александра Лукашэнкі, ён стаў фактычна першым, каму афіцыйна забароняць быць невыязным з Беларусі, паколькі ён стаіць на прафілактычным уліку ў КДБ. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай праграмы. Масква настойвае, каб Беларусь прыспешыла прыватызацыю салігорскага беларускалія. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Расіі Дмітрый Мядзведзеў, падсумоўваючы вынікі расейска-беларускіх перамоваў. Кіраўнік шведскай рэкламнай фірмы Studio Total Пэр Кромвел звярнуўся з адкрытым лістом да кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі. Ён заявіў, што гатовы прыехаць у Беларусь і расказаць падрабязнасці пра гэтак званы дэсант плюшавых мядзведзікаў, калі беларускія ўлады выпусцяць арыштаваных людзей, якія, паводле Кромвела, не маюць да гэтага ніякага дачынення. Кіраўніка праваабарончай установы «Платформа» Андрэя Бандарэнку паставілі на прафілактычны ўлік у КДБ. Паводле новага ўказу Лукашэнкі, гэта значыць, што ён афіцыйна робіцца невыязным з Беларусі. На адным з заводаў холдынгу «Пінскдрэў» рабочая масава выходзіць з афіцыйнага прафсаюзу, такім чынам яны пратэстуюць супраць нізкіх заробкаў. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Арганізатар гэтак званага плюшавага дэсанту, кіраўнік шведскай рэкламнай фірмы Пэр Кромвел, звярнуўся з адкрытым лістом да Александра Лукашэнкі. Падставай сталі арышты двух беларусаў, якія паводле аўтара звароту ніяк не датычныя да прылёту шведскага самалёта ў Беларусь. Наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч узяў у Пэра Кромвела каментар. Швед Пэр Кромвел датычны да арганізацыі палёту над Беларусю лёгкаматорнага самалёта 4 ліпеня. Прапанаваў кіраўніку краіны Александру Лукашэнку, што ён яшчэ раз наведае Беларусь і распавядзе, як удалося абхітрыць супрацьпаветраную абарону краіны. Такі паўторны прыезд быў бы выратавальнай аперацыяй адносна Антона Сурапіна ды іншых вашых грамадзян, якія ні ў чым не вінаватыя, заявіў Пэр Кромвел у інтэрв'ю «Радыё Свабода». Мы спадзяемся, што ён адкажа на зварот, запросіць нас, і мы распавядзем дэталі, хоць я разумею, што гэта будзе рызыкоўнае мерапрыемства для нас прыехаць зноў. Вось вытрымка з ліста Пэра Кромвеля да Александра Лукашэнкі. Калі ўжо табе ніяк не абысціся без таго, каб садзіць і мучыць людзей, дык чаму б не запрасіць нас? Бо ўрэшце, гэта ж мы прылецелі на самалёце, а не нейкі няшчасны хлопец, які на сваё няшчасце прадаў нам шакаладку. Мы абяцаем прыехаць і адказаць на все твае пытанні і расказаць усё пра нашу аперацыю. Як мы ляцелі, як мы абдурылі тваю сістэму паветранай абароны і гэтак далей. Усё, што табе трэба зрабіць, гэта толькі паабяцаць не мучыць з роспачы невінаватых людзей, якія апынуліся паблізу. Канец цытаты. Паводле Пэра Кромвела, пакуль ён не мае адказу афіцыйных прадстаўнікоў Беларусі на свой зварот. Пэр Кромвел сказаў, што паедзе ў Беларусь пад пэўныя гарантыі, а якія менавіта, спытаў я ў суразмоўцы. But what will be the guarantee for you? I don't know. Я не ведаю. Калі мы атрымаем запрашэнне, мы будзем весці размову з Лукашэнкам, што ён зможа нам прапанаваць, і будзем вырашаць. У любым разе гэта лепш, калі мы прыедзем у Беларусь і будзем распавядаць, чым калі там будуць хапаць невінаватых людзей. Пра журналіста Антона Сурапіна Пэр Кромвел паўтарыў, што даведаўся пра яго толькі пасля звестак пра затрыманне хлопца КДБ. Антона Сурапіна затрымалі 13 ліпеня і дагэтуль правяраюць паводле падазрэнняў у дапамозе групе асобаў у незаконным перасячэнні мяжы. Што да затрыманага КДБ рыэлтара Сергія Башарымова, Пэр Кромвел пра яго згадаў наступнае. Мы арандавалі кватэру праз агенцтва, і, наколькі я ведаю, ён быў тым чалавекам, праз якога мы кантактавалі. Мы коротко сустракаліся з ім, калі былі ў Менску ў траўні. Але падчас апошняга знаходжання ў Менску мы ягонымі паслугамі не карысталіся. Пэр Кромвел мяркуе, што самім затрыманнем Сурапіна і Башарымова улады прызналі, што палёт шведскага самалёта ўсё ж быў. Зараз у іх дзве версіі. Тым, што людзі арыштаваныя, паліцыя прызнае, што мяжа была перасечана незаконна. Другой версіі прытрымаюцца ваенныя, якія кажуць, што мяжу не перасякалі. У КДБ затрыманне Антона Сурапіна, Сергія Башарымова і ўвогуле справу Медзведзікаў не каментуюць. Паводле журналістаў Эрарадыя, Сергій Башарымаў быў затрыманы 7 ліпеня і дагэтуль не вызвалены. Маці рыэлтара, якая пацвердзіла затрыманне, больш на кантакт з журналістамі не ідзе. Маці Антона Сурапіна Алена 19 ліпеня паведаміла свабодзе. Не званіць ні следаваць, ніхто, нічого не знаю, што і як. Вот што знала ў начале недзелі, да сих пор больше ніякіх новостей. Але не так і не ўдалося перадаць сыну перадачу, і калі гэтага не зробіць сёння адвакат, жанчыне давядзецца адмыслова прыехаць у пятніцу 20 ліпеня ў Менск са Слуцку. Расказваў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч, і болей інфармацыі пра прылёт шведскага самалёту, які дагэтуль не прызнаюць беларускія вайскоўцы і таксама беларускае міністэрства абароны, але пры гэтым расследуе беларускі камітэт дзяржаўнай бяспекі на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org альбо свабода.by. Сёлета ў лютым адбыўся выбух у трохпавярховым 21-кватэрным доме ў вайсковым гарадку Малінаўка ў Лагойскім раёне. Было разборана 7 кватэр. З-пад абломкаў супрацоўнікі МНС выцягнулі 4 пацярпелых. Афіцыйнай версіяй трагедыі быў аб'яўлены выбух бытавога газу. Трагедыя ў Малінаўцы. Выбух быў, аварыя працягваецца. Падарожжа Віталя Сямашкі ў нашай праграме пазней. На адным з заводаў холдынгу «Пінскдрэў» рабочыя масава выходзяць з афіцыйнага прафсаюзу. Такім чынам яны пратэстуюць супраць нізкіх заробкаў. Адміністрацыя пакуль што рэагуе стрымана. Перадае наш корэспандэнт Павел Константінаў. Як распавёў адзін з рабочых заводу габляванага шпону і мэблі Дмітрый, выхад працаўнікоў з афіцыйнага прафсаюзу цягнецца другі дзень. Вырашыліся яны на гэта на сходзе падчас перапынку. Позавчера получили расчётные листки, і там настолько мізерные зарплаты, што люди в конце концов вышли на то, что олицетворением всего этого является профсоюз, который бездействует, который не отстаивает наши права. Сразу же это была такая волна энтузиазма людей, что практически все, кто присутствовал, начали просто писать заявления. Процесс вот этот вот идет до сих пор, перекинулся на другие заводы из холдинга. Сотня другая уже людей, написавших заявление о выходе из профсоюза, уже... Дмітрый кажа, што начальства пакуль нічога не кажа рабочым, рэагуе стрымана, але некаторых пачалі выклікаць на размовы. Ніякай афіцыйнай рэакцыі з стороны хозяев нет. Единственное руководство завода, оно пытается выяснить, что происходит, и через мастеров, через там каких-то других своих представителей пытается вот как-то мягко все это дело сделать. Отдельных рабочих вызывают в кабинет директора. Дмітрый кажа, што рабочыя «Пінскдрэву» сачылі за падобнай сітуацыяй на прадпрыемстве «Граніт» і будуць улічваць вопыт мікашэвіцкіх рабочых. Суразмоўца тлумачыць, што сітуацыя на «Пінскдрэве» адрозніваецца ад «Гранітаўскай», бо тут меншыя заробкі. Кроме того, что ситуация настолько тяжелая у нас, что увольнять Кіраўнік суполкі незалежнага прафсаюзу на граніце Алег Стахаевіч раіць рабочым Пінскдрэву самаарганізоўвацца і трымацца разам. Работаць проста над кансалідацыяй людзей, таму што мала хто разумее, што такое салідарнасць. І противостаяць вот этому хамскому отношению малым заработным платам можна только путём самаарганізацыі. Таму што самаарганізавацца нужна донести до каждого, што такое салідарнасць. Холдинг «Пінскдрэў» – один з флягманов меблевой промысловості Беларуси. Тут працює каля 5000 чоловік. На заводі габляваного шпону і меблі, де розпочався протест, працює каля 300 чоловік. Более інформації про ситуацію на «Пінскдрэві», а так само про протести робочих на інших предприємствах Беларуси на нашому сайті в інтернеті. Наші адреси – свобода.org і свобода.by. Там само можна слухати і читати усі наші передачі. Такая дзяўчынка Каміла цяпер адна на ўсю берасці, а яе бацькі усур'ёз ці жартам называюць сябе вар'яцкай сям'ёй. Мілана Харытонова і Алесь Ляўчук распавядаюць пра сваё змаганне за беларускамоўную групу ў берасцейскім садку у праграме «Вашы дзеці». Перадача «Вашы дзеці» прагучыць пазней, а мы вяртаемся да бягучых падзеяў. 19 ліпеня завершаецца чарговы этап кампаніі па абранні дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў 5-га склікання. Сёння апошні дзень, калі патэнцыйныя кандыдаты ў дэпутаты могуць падаць дакументы на рэгістрацыю сваёй ініцыятыўнай групы. З працягам тэмы Уладзімір Глот. Некаторыя патэнцыйныя кандыдаты ў дэпутаты ўжо маюць на руках афіцыйнае пасведчанне пра рэгістрацыю сваіх ініцыятыўных груп. Яны першымі падалі заяўкі, а акруговая камісія разгледзелі іх ужо праз дзень-два. Ці дае ім гэта перавагу перад тымі, хто яшчэ не прайшоў працэс рэгістрацыі, асабліва перад партыйнымі прэтэндэнтамі, якіх будуць вылучаць на з'ездах напрыканцы ліпеня, на пачатку жніўня? Пытаюся ў сакратара Цэнтра выбаркаму Мікалая Лазавіка. Афіцыйнай агітацыйнай кампаніі не маюць права весці і тыя вылучэнцы, якія вылучаюцца шляхам збору подпісаў. Яны не маюць права праводзіць сустрэчы з выбарчыкамі, там калектыўныя, распаўсюджваць лістоўкі, але яны, збіраючы подпісы, расказваюць пра свайго кандыдата. Ну, гэта ў нейкім сэнсе ўжо і агітацыя. Па гэтаму я сказаў бы, што шлях вылучэння шляхам збору подпісаў дае нейкія яшчэ дадатковыя магчымасці для таго, каб давесці звесткі пра свайго кандыдата выбаршчыкам. Менавіта з гэта зыходзіла і кіраўніцтва партыі «Справядлівы свет», калі рэкамендавала усім сваім прэтэндэнтам на дэпутацкія мандаты зарэгістраваць ініцыятыўныя групы. А вось аб'яднанай грамадзянскай партыі да гэтага падыход іншы, бо цяперашняя кампанія не адпавядае класычным стандартам, адзначае партыйны лідар Анатоль Лябецька. Для нас галоўная задача гэта на 100% кіруемая сітуацыя. І яна дасягаецца праз вылучэнне менавіта партыйнае. Таму мы не ставім задачы збор подпіс праз ініцыятыўнай групы, каб, па-першае, не зводзіць узман саміх выбарцаў, а па-другое, не ствараць праблем для саміх нашых спікераў. Разам з тым, недзе прыкладна там 7-10 акруг, мы вылучым, відаць, ініцыятыўныя групы для таго, каб папрацаваць з людзьмі ў фармаце кампаніі за сумленныя выбары без Лукашэнка. Там не будзе збора подпісаў, так, але мы будзем выставляць пікеты і размаўляць з людзьмі пра праблему з свабоднымі выбарамі і будзем іх агітаваць, каб яны падтрымалі кампанію. Такім чынам, і на гэтым этапе выбарчай кампаніі у апазіцыі няма агульнага плану дзеянняў. Палітолог Віктор Чарноў тлумачыць сітуацыю так. Расхождение в тактике объясняется очень такими глубокими расхождениями в стратегии, которую избрала данная партия. Калякин и Лебедько при всех, так сказать, своих дружеских отношениях занимают принципиально предположенные позиции по участию в выборах. Калякин выступает за полномасштабное, полноценное участие в выборах и с позиции идти до финиша кампании, а Лебедько предлагает и уже реально осуществляет этот сценарий мікса, то есть і участие байкот. У Цэнтр выбаркаму пакуль няма дадзеных пра колькасць ужо зарэгістраваных ініцыятыўных груп, сказаў Мікалай Лазавік. Расказваў Уладзімір Глот. У Віцебску кіраўнік гарадской арганізацыі БНФ Аляксандр Кузняцоў дакументы на рэгістрацыю сваёй ініцыятыўнай групы вырашыў несці ў камісію ў апошні дзень. На Віцебщині керівник городської організації партії БНФ Олександр Кузнєцов вирішив балотуватися по Віцебській Горковській окрузі номер 17. А документи на реєстрацію ініціативної групи для збору підписів за своє вилучення вирішив нести у комісію у самий останній день. Він робить це з тактичних міркуванняв, каже Олександр Кузнєцов. Боявся, як не сполохали одразу людей в моїй ініціативної групи. Пішов тиск на кандидатів, тому треба було так на маленьку хитрость пойти і подавати список у останній день. У ініціативній групі Олександра Кузнєцова 12 чоловік. І він лічить, що цього цілком достатково, щоб зібрати необхідну 1000 підписів за своє вилучення. Зареєструвати можна, тому і тисячу працювати будуть тільки троє. Здесь 12 чоловік. Бойці надіжні, сябри. Старшиня Городоцької районної організації партії БНФ Леонід Автухов подав документи на реєстрацію ініціативної групи учора, 18 липня. 21-го виборчого округу Вітебська-Сільська, це Городоцький, Шумилинський і Вітебський-Сільський район. Я пішов не тому, що маю якісь наміри перемогти. Я хочу донести народу одну річ, що влада антибілоруська. І чим хоче ми з її вирішимо питання, тим буде краще для Білорусі. Це я буду казати на кожному своєму пікеті, на кожному своєму зустрічі. Сьогодні 95% народу зомбіровано і ходять як у тумані. Ну, але вже щось не розуміють, а сказати бояться. Господар Автухов нагадує, що у округову комісію відмовилися включити представника партії БНФ. І він лічить, що комісія увогуле формувалася з порушеннями, але певний, що ягону ініціативну групу зареєструють. 100% зареєструють, тому що два вилучені. Директор ліцея Ворожнянського і я. Ну, Статкевич там і у журналі записано прийняти папери з УВД. В комісію прийдуть папери, що він знаходиться за кратами. І тут нічого не спречеш. Зняволеные, поводле белорусского выборчего законодавства, не мают права балетоваться на выборах. Тем не меньше, прихильники и однодумцы Миколая Статкевича подали документы на регистрацию инициативных групп во все 14 выборчих комиссий Витебщины. Ихная мета – притягнуть увагу до наявности в Беларуси политвязнев. У регистрации этим инициативным группам отмовляют. Свої ініціативні групи на гэтых выборах таксама створили былыя кандидаты у президенты Алесь Михалевич и Александр Миленкевич. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей программы. Москва настойвает, как Беларусь приспешила приватизацию Солигорского Беларусь-Калия. Про это заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, подсумовывающий выники российско-белорусских перемовов. Керовник шведской рекламной фирмы Studio Total Пер Кромвелл звернулся с открытым листом до керовника Беларуси Александра Лукашенко. И он заявил, что готовы приехать в Беларусь и рассказать подробности про так званый десант плюшевых медведиков, коли белорусские улады выпустят арештованных людей, якія, поводле Кромвелла, не мают до этого ніякого дочинения. Керовника правооборонной установы платформа Андрея Бондаренко поставили на профилактичный улик у КДБ. Поводле нового указу Лукашенко, это значит, что он официально робится не выязным из Беларуси. На одном из заводов холдингу «Пинскдрэв» рабочая массово выходит из официального профсоюза, таким чином яны протестуют супраць низких заробков.